الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید سورہ فاتحہ سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب لبید نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فضائل مجھے اب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہے، خصوصاً آج وہ دن ہے کہ جس میں اہل لاہور حضرت داتا گنبش علی حجیری رحمت اللہ تعالی کا عرس منا رہا، اور آج ہی کی تاریخ ان کا یوم وصال. میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر ہمارے اور آپ بر صغیر کے مسلمانوں کے اہل سنت کے محسن حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی سیرت سے چند گوشے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور اس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم مجھ سے یوں ملتجی ہو، یہ التجا کرو، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا ہمیں سیدھا راستہ. وہ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو تیرے انعامی راستہ بندوں کا راستہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، اولیاء، صوفیہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامی راستہ بندے ہیں اور انہی کے راستے پر ہم گامزن، انہی کی برکتوں سے اسلام بر صغیر میں آیا. انہی میں سے ایک حضرت داتا گنبش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بہت معروف اور مشہور. محترم حضرات، ان کی زندگی کا کچھ مختصر خاکہ یہ ہے، ایسے بزرگ کہ جنہوں نے اپنے جوان ہونے کے بعد علم و فن، تقریر کی شہرت اور تعارف کے بعد بادنے کو ان کا نام جانا پہچانا گیا، لیکن بچپن کی زندگی ان کی بچپن کی زندگی لوگوں سے مخفی رہی. اسی لیے حضرت داتا گنبش علی حجویری کا سنِ ولادت کسی بھی موقع کو نہیں ملا، یہاں تک کہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں سے زیادہ، اس نے حضرت داتا گنبش علی حجویری پر تحقیق کی اور کشف المحجوب ان کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا. ایک روسی ادیب نے بھی پوری ٹیڑھی چوٹی کا زور لگاتا ہے ان کی کتاب کا قلمی نسخہ دریافت کیا، بہت کچھ کوشش کی، لیکن تمام محققین کو حضرت داتا گنبش علی حجویری کے سنِ ولادت کا پتہ نہیں لگا اور وہ نہیں چلا سکتے. البتہ بعض مشاہدوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری جب پیدا ہوئے تو سلطان محمود غزنوی کا آخری دور تھا اور اس کے صاحبزادے سلطان مسعود کا ابتدائی دور، جس سے محققین نے یہ پتہ لگایا کہ غالب گمان یہ ہے کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ 400 ہجری کو پیدا ہوئے. اب اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب کی پیدائش اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پیدائش، اگر 400 ہجری حضرت داتا گنبش علی حجویری کی پیدائش مان لی جائے جیسا کہ محققین نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 70 برس پہلے حضرت داتا گنبش علی حجویری کی ولادت. اس سے اندازہ لگائیے کتنے پرانے بزرگوں میں حضرت داتا گنبش علی اثر ہوتا. داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب، ظاہر ہے کہ وہی لوگوں کا محور اور ماخذ، کشف المحجوب میں اتنا ضرور لکھا کہ میں غزنی حجویر کا رہنے والا. یہ غزنی افغانستان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے کہ جہاں سلطان محمود غزنوی، کہا جاتا ہے مسلمانوں کا وہ بادشاہ جو بش شکن غزنی میں پیدا ہوا. محققین کہتے ہیں کہ غزنی ہی کے دو محلے تھے، ایک کا نام حجویر تھا اور ایک کا نام جلاد. یہی وجہ ہے کہ حضور داتا گنبش علی حجویری اپنا جب نام لکھا تو نام اس طریقے سے لکھا، سید علی بن سید عثمان بن علی، اور اس کے ساتھ لکھا غزنی، جلاوی ثم حریری. تو محققین کہتے ہیں کہ غزنی کے دو محلے تھے، کبھی حضور غوث اعظم جو ہیں وہ جلاب میں رہتے اور کبھی حجویر میں رہتے. بعضوں نے کہا اصل میں جلاب آپ کا دبیال تھا اور حجویر آپ کا ننجال. بہرحال دونوں طریقے سے ثابت ہے اور یہ پتا لگا کہ آپ غزنی میں پیدا ہوئے، جو جائے ولادت ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی. 400 ہجری میں اگر آپ کی ولادت مانی جائے تو یہ دور تھا سلطان محمود غزنوی کا، لیکن آخری دور. لاہور میں آپ کب تشریف لائے؟ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ داتا گنڈک علی حجویری اپنے زندگی کے آخری 30 سال آپ نے لاہور میں گزارے، اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ 30 سال کا عرصہ لاہور ہی میں گزارا، اور اس سے پہلے آپ نے بڑی دنیا کی تیاری. علم و فضل کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد آپ غزنی سے نکلے. غزنی سے نکلنے کے بعد خراسان کا آپ نے سفر کیا، روسی ریاستیں جو آج آزاد ہیں یہاں کا آپ نے سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، یعنی جہاں جہاں علوم دینیا کے ماہر اور مشائخ، ان تمام بلاد کا آپ نے سفر کیا. آپ حضرت داتا گنبش علی حجویری کے طلب علم اور اس کی پیاس کا اس سے اندازہ لگا لی. آج ہم بڑے بڑے مدارس اور دارالعلوم میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کی تعداد 6 یا 8 یا 10 یا 12. داتا صاحب خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ صرف خراسان میں میں نے 300 مشائخ سے علم حاصل کیا. یہ کہ بعد دیگر 300 کی بارگاہ میں گئے اور 300 سے انہوں نے احتساب فیض کیا، یعنی یہ صرف ایک شہر کی تعداد ہے. تو دیگر اور مقامات پر حضرت داتا گنبش علی حجویری نے کیا کچھ نہیں سیکھا ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے. اس زمانے کے علماء مشائخ سب سے پہلے ظاہری علم سیکھتے، اور ظاہری علم فضل حاصل ہونے کے بعد اب مشائخ کی صحبت میں بیٹھا کرے اور علم تصوف علم طریقت سیکھتے اور کامل شیخ کی تلاش میں نکل جایا کرتے. حضرت داتا گنبش علی حجویری نے معروف اسلامی جتنی حکومتیں اس زمانے میں تھی جہاں بڑے بڑے قدامت علماء موجود تھے، ان سب جگہ آپ نے سفر کر کے انہوں سے تحصیل علم کیا. حضرت داتا گنبش علی حجویری کا شجر نسب اور شجر طریقت نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی سے کتنا قریب کا ہے وہ سب اندازہ اس سے لگا لیا. میں نے جو اپنی معلومات کی ہے ناقص، اس میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کا صرف 8 واقعوں سے حضرت علی سے تعلق بنتا ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے آپ کے والد ماجد کو ملا کر حضرت امام حسن تک اگر گنا جائے یہ 8 واقعے ہوتے، اور 9واں واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی حتمی سید ہیں. کیا مطلب ہوا؟ امام حسن کے کرم سے حضرت زید ابن حسن کو حضرت داتا گنبش علی حجویری بن سید عثمان حجویری آپ کے والی، اس سے سلسلے نسب حضرت زید سے لے کر حضرت امام حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. تو حضرت داتا گنبش علی حجویری کے مالک حضرت سید عثمان، حضرت سید عثمان سے لے کر حضرت امام حسن، یہ 8 واسطے ہیں، اور ان 8 واسطوں میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شجر نسب آپ کا مل جاتا ہے. تو یار آپ حتمی سید ہیں اور ہاشمی سید ہیں، صرف 8 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. اب آپ آئیے، آپ کا شجر تصوف جو ہے وہ ہمارے مشائخ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنا قریب ملتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے. آپ نے دنیا بھر کی خاک چھانی، اور خاک چھاننے کے بعد حضرت ابو الفضل بن حسن سے آپ بیٹھ، یہ آپ کے شیخ، آپ کے پیر و مرشد. اب دیکھیے ان کا شجرا جو میری معلومات کے مطابق ہے، جو میں نے کتابوں میں تحقیق کی، کس قدر قریب کا ہے. حضرت ابو الفضل رضی اللہ عنہ مرید تھے حضرت ابو الحسن خطری، حضرت ابو الحسن حسری مرید تھے حضرت شیخ شبلی، حضرت شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ مرید تھے حضرت سروی سختی، حضرت سروی سختی جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے اور ان کے مرشد، حضرت شیخ سروی سختی رضی اللہ عنہ مرید تھے حضرت معروف کرخی۔ بڑے بڑے اکابر علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ چند مشائخ ہم نے ایسے دیکھے جو قبر سے نکل کر تصرف کرتے، انہوں نے ایک معروف کرخی، حضرت معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد کا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داؤد کا مرید تھے حضرت حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی مرید تھے حضرت حسن بصری، اور حضرت حسن بصری مرید تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ گویا حضرت سید علی حجویری اور ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل حسن سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک، یعنی سلسلے طریقت جو ہے وہ صرف 9 واقعوں سے حضرت علی سے ملتا ہے۔ اور ان میں اگر ایک ایک کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ آپ کے مشائخ کتنے بھاری بھرکم اور کیسے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک شیخ کے لیے ایک ایک تقریر درکار ہوگی کہ جن جن سے آپ نے بحث کی اور ایک سے ساتھ بحث کیا، آپ کے تھی ان کے بعد آپ کے تھی ان کے بعد آپ کے تھی۔ تو یہ سلسلہ اتنا طویل ہے، صرف معرفت کے لیے کتنی بات عرض کر دوں، جو ایک مشائخ کا ہمارا سلسلہ قادریہ جو بر صغیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سلسلہ غوثیہ، یہ جا کر کے حضرت شیخ شبلی سے ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ابو الحسن حسری یہ حضرت شیخ شبلی کے مرید تھے۔ تو گویا ہمارا سلسلہ قادریہ جو پاک اور ہند میں ہے، حضرت داتا گنبش علی حجیری، یہ دونوں شاخیں حضرت شیخ شبلی سے ملتی ہیں، اور یہی سے یہ سلسلہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچتا ہے۔ تو گویا پاک اور ہند کا معروف قادریہ سلسلہ کہ جس کے شیخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے، تو یہ سلسلہ حضرت شیخ شبلی سے جا کر کے حضرت داتا گنبش علی حجیری سے مل جاتا ہے۔ تو گویا صرف 9 واقعوں سے آپ کا شجر طریقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، جو حسن بصری کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ملا۔ اب ان میں سے چند مشائخ کے معروف آلات جو داتا گنبش علی حجیری کے مشائخ میں سے ہیں، اللہ اکبر، شیخ شبلی اتنے معروف شیخ ہیں جو حضرت جنید بغدادی کے مرید، بظاہر وہ اپنا حال بڑا ہفتہ رکھتے تھے، کسی نے بڑے شیخ اور کسی عالم نے کسی محدث نے ایک ایسا منظر خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سجی ہوئی، صحابہ کرام اولیاء کرام سب کا ایک مجمع، ایک شخص نہایت ہفتہ حال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ یہ خواب کا سلسلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور انہیں سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا۔ تمام مشائخ جو حضور کے مجلس میں کہتا، حضور یہ اکرام کیسا، یہ شفقت اور مہربانی کیسی، اور یہ کون سا؟ حضور نے فرمایا یہ شیخ شبلی ہے۔ اچھا، ان کا یہ اکرام شیخ شبلی کے کون سے عمل سے ہوا؟ لیجیے، حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ شیخ شبلی ہر نماز کے بعد ہماری تاریخ میں یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اس لیے ہم نے شیخ شبلی شبلی پر اس قدر شفقت و مہربانی فرمائی۔ حضرت داؤد بھائی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ظاہری علوم اور فنون میں امام اعظم ابو حنیفہ سے انہیں تلمس حاصل۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد بھائی رحمۃ اللہ تعالی کبھی روٹی چبا کر نہیں کھاتے، کبھی تذکرہ ہوا تو ہم عرض کریں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روٹی کو چبا کر نہیں بلکہ پانی میں ڈبو کر کھاتے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت داؤد کا ہی جواب دیتے ہیں کہ روٹی کو پانی، روٹی کو دانتوں سے چبانے اور پانی میں بھگو کر کھانے میں کیا نقصان، کیا فائدہ؟ اگر میں روٹی چبا کر کھاؤں تو 30 آیتیں قرآن مجید پڑھنے کا نقصان ہوتا، میں روٹی کو بھگو دیتا ہوں، اور بھگونے کے بعد اسے نگل جاتا ہوں تاکہ 30 آیتوں کا نقصان نہ ہو. کہتے ہیں کہ آپ کا وصال حالت سجدہ میں ہوگا, اور ہماری کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت داؤد سائی کا جس دن وصال ہوگا بھاگے جا رہے تھے, بھاگے جا رہے. کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ذرا روکیے, ذرا روکیے. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ دوبارہ قید نہ کر دیا جاؤں. دنیا ایک قید خانہ. نبی کریم علیہ السلام والسلام کا ارشاد, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سجن المؤمن. حضور نے ارشاد فرمایا دنیا جو ہے یہ ایک قسم کا جیل خانہ ہے, تو میں تو جیل خانے سے رہائی کے بعد میں بھاگ رہا ہوں کہ کہیں دوبارہ قید نہ کر لیا جاؤں. غرض یہ کہ ایک ایک شے کی اگر میں بات بیان کروں تو اللہ اکبر اسے گھنٹوں درکار ہے. بتانا صرف یہ ہے کہ حضرت داتا جنگش علی اجیری کے اوپر کے مشائف میں کتنے با کمال عزیزان گرامی لوگ تھے, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. سلسلے طریقت بھی آپ نے سمجھ لیا, اور اس کے بعد نسب کے اعتبار سے بھی آپ نے سمجھ لیا, اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ اس اعتبار سے داتا گنبش علی حجیری حسنی حسینی حاتمی خالی سید کہلائے. عزیزان محترمہ بھائی, کہا جاتا ہے 1400 آپ کی ولادت ہوئی, اور لاہور میں جب آپ تشریف لائے تو غالباً لاہور میں آنے کا سن آپ کا یا تو 422-25 یہی ہو سکتا, اور آپ کا وصال کا سن جو ہے علماء نے کسی نے 65 لکھا اور کسی نے 56 لکھا, لیکن اتنا سب نے کہا کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ داتا گنبش علی اجمیر لاہور میں رہے. داتا صاحب فرماتے میرے ساتھ یہاں آنے ایک میرے دو پیر بھائی, ایک کا نام انہوں نے ابو سعید لکھا, ایک تو یہ کہ جب ان کے شیخ ابو الفضل نے فرمایا کہ علی حجیری لاہور جا, تو داتا صاحب نے کہا کہ ہمارے تو پہلے ایک پیر بھائی وہاں موجود, حضرت ابو الفضل حسن کے ایک مرید وہاں پہلے سے موجود. فرمایا ہمارا حکم ہے تم جاؤ. جس دن داتا گنبش علی حجیری لاہور آئے اسی دن حضرت کے پیر بھائی حضرت شیخ مکی کا انتقال ہو گیا. سمجھ گئے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے مرشد نے ان کی ڈیوٹی لاہور میں لگائی, لاہور میں رہ گئے. لاہور میں رہنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. لاہور والوں میں آپ کی بزرگی کا چرچا کب ہوا, اس کا پہلا واقعہ یہ, لوگ دیکھتے تھے کہ ایسے ایک فقیر آدمی ہے, اپنے آپ میں مدوش رہتا, کسی سے گفتگو نہیں کرتا, کوئی ملتا کوئی نہ ملتا, لیکن لاہور میں آ کے ہی آپ نے جہاں اب نئی مسجد ہے اس سے پہلے ایک مسجد جو آپ حضرات نے دیکھی بھی ہوگی جہاں کا سنگ بنیاد رکھ. سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میں لاہور کے مشائخ اور علماء انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسجد کا جو سنگ بنیاد رکھا یہ قبلے کی جانب سے کچھ ہٹا ہوا. لوگوں نے آن کر کہا کہ آپ جس مسجد کو بنا رہے یہ جانب قبلہ نے کئی درجے قبلے سے ہٹی ہوئی. داتا صاحب نے کسی کی نہیں سنی اور سنگ بنیاد رکھ کر مسجد کی تعمیر میں لگ. پوری مسجد جب تعمیر ہو گئی تو لاہور میں علماء اور مشائخ کو آپ نے مدعو کیا, کیونکہ ظاہر سلطان مسعود کا دور تھا, لاہور میں اسلام آ چکا تھا. تمام صوفی اور شیخ پہنچے جناب داتا صاحب کی مسجد میں, تو تمام علماء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شبہ تھا کہ مسجد قبلے کی جانب نہیں. اثر کی نماز میں داتا صاحب نے مسجد کا استعفیٰ دیا, تمام صفیں بندی ہوئی. فرما تو ہم نے دیکھا کہ داتا صاحب نے جب نیت کی نماز کی اللہ اکبر, سامنے کے سارے پردے ہٹ گئے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے کعبے کو دیکھ لیا. ہمارا جو وسوسہ تھا اور حضرت داتا گنبش علی حجری نے مسجد کا سنگ بنیاد بہت درست رکھا, اس سے آپ کی شہرت ہو گئی. خدا کا کرنا دیکھی کہ آپ کا نام کشف الماجود کے ذریعے سے زندہ رہنا تھا, تو آپ کے پیر بھائی نے 7 سوال تصوف اور طریقت کے داتا صاحب سے کر لیے. 7 سوال کیے تصوف اور طریقت کے بڑے ادب, جس میں پوری کتاب معرض وجود میں آئی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے پیر بھائی نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے سوچا کہ جسے جواب دیا جائے یا نہیں, ظاہرے کے جواب دینا ایک بہت بڑی کتاب. پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استخارہ کیا. کئی مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد میں نے یہ طے کیا کے ابو سعید ان کے حجیر جو ان کے تین بھائی تھے ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے. میں نے پھر قلم اٹھایا اور اپنے تین بھائی کے سوالات کے جوابات میں نے مرتب کرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر, جب آپ نے قلم اٹھایا میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ابھی میں عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دس دے, آپ یقیناً کتابوں کے شوقین ہوں گے, پڑھیے قرآن کا بھی مطالعہ کیجیے, تفسیر کا بھی, حدیث کا بھی, کسی شرح, لیکن وقت ملے تو ایک مرتبہ کشکل محجوب کو ضرور پڑھ لیجیے جو رموز داتا صاحب نے بیان کیے. اللہ اللہ, ان کا ثبوت آپ کو اس سے میں دیتا ہوں کہ داتا صاحب فرماتے میں نے اس کتاب استخارہ کرنے کے بعد اب میں تیار ہو گیا کہ میں یہ کتاب لکھوں, تو میں نے کتاب میں اپنا نام لکھ دیا, سید علی بن سید عثمان بن علی حجری. میں نے اپنا نام اس لیے لکھا, اس نے خود صفائی دکھا یا پسند نہیں, میں نے دیکھا کہ اگر مصنف کا نام کتاب میں نہ ہو تو اس کی کتاب ضائع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ پڑھنے والا آدمی یہ دیکھے کہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے تو اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے. اور فرماتے میں نے اس لیے اپنا نام اس میں لکھا, ویسے تو بہت معروف تقریباً 8-10 کتابوں کے مصنف ہیں مگر وہ سب کی سب کتابیں ضائع ہو گئیں. اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میری ایک کتاب تھی جسے کسی نے چرا کر اور اپنا نام ڈال کر اسے شائع کر لیا, جو میری کتاب ضائع ہو گئی. نادیا دیوان تھا جو میں نے فارسی میں ناطے کہی اور بڑا زخیم وہ دیوان, میرے ایک دوست مجھ سے مانگ کر کے لے گئے کہ میں مطالعہ کرنے کے لیے دیوان لینا چاہتا ہوں, اور استفسار دیجیے کہ میرے پاس اس کی کون نقل نہ تھی اور وہ کتاب لے کر چلے گئے اور انہوں نے اپنا نام ڈال کر کے میری کتاب کو خود شائع کر دیا. یوں میرا کام جو تھا وہ سب ضائع ہو گیا. اور داتا صاحب کی وضاحتی ملاحظہ فرمائیے, فرما میں اس کا نام بھی جانتا ہوں, اس شخص کو بھی جانتا ہوں, لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس لیے کہیں اس کی ذلت نہ ہو, لوگ اس پر کہیں انگلی نہ اٹھائیں, اس لیے میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا. لیکن اس نے میرے کام پر یوں پانی پھیر دیا. غرض یہ کہ باقی کتابیں آپ کی جو ہے وہ اس دنیا میں کسی طرح بھی زندہ نہ رہ سکیں, لیکن کشف المحجوب الحمدللہ وہ اس دنیا میں ہے, جس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا, جس کا ترجمہ روسی زبانوں میں ہوا. آپ اس سے مقبولیت کا اندازہ لگائیے کہ کشف المحجوب کا اردو میں ترجمہ جو ہے ان کی تعداد تقریباً 17-18, صرف کشف المحجوب ایک کتاب کا ترجمہ آپ کی 17-18 آدمیوں نے اردو زبان میں کیا. میری اپنی معلومات یہ ہے کہ ان سب میں سب سے بڑا معیاری ترجمہ حضرت علامہ ابو الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی کا ہے, جو بڑا انہوں نے فارسی اور اردو ادب کے چونکہ وہ ماہر تھے, بہت عمدہ ترجمہ علامہ ابو الحسن صاحب نے کیا جو لاہور سے چھپا. اور کروں گا تو گفتگو طویل ہو جائے. اب آئیے کشف المحجوب کے متعلق, دنیا بھر میں یہ کتاب معروف اور مشہور, یہاں تک کہ روس میں یہ کتاب لکھی پڑھی جاتی, یہاں تک یہ کہ انگریز پروفیسر نے ان کو جناب انگریزی میں ڈھال کر اور ساری دنیا میں پھیلایا, اور آج کے حالات مرتب جمع کیے اس کتاب کے مطابق. آج سے کوئی 100 سال پہلے بہت بڑے بزرگ گزرے لاہور, جن کا نام تھا مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالی, خزینۃ الافیہ ان کی کتاب, اور انہوں نے داتا گنوش علی حجویری کے کشف المحجوب کا تذکرہ کیا اور بڑی تعریف اور توفیق میں انہوں نے کلمات کہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ سے کون واقف نہیں, علامہ جامی رحمۃ اللہ یعنی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی معروف شخصیت ہے کہ ان کے حالات ہونے تو ایمان تازہ ہو جائے. اتنی بات کہہ دینا کافی کہ حضرت علامہ جامی پوری زندگی کوشش کرتے رہے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آنے کی, مگر حضور نے انہیں آنے نہیں دیا. کہیں سرحد سے وہ گزرے تو حضور نے اس کے بادشاہ کے خواب میں آن کر ان کو گرفتار کرا دیا, اس شخص کو مدینہ منورہ آنے نہ دو, اگر یہ مدینہ منورہ آ گیا تو اپنی ناکوں سے ایسا ہنگامہ برپا کرے گا کہ شاید مجھے اپنی خبر انور سے نکل کر ملنا نہ پڑے. آنے نہیں دیا. علامہ جامی رحمۃ اللہ نے حضرت داتا گنوش علی حجویری کے کشف المحجوب پر اتنا اردو میں ترجمہ کیا اور یہ سند دے دی کہ تصوف میں فارسی میں سب سے پہلی کتاب حضرت داتا گنبج علی حجیری کی تصفل محجوب ہے. حضرت نظام الدین اولیاء سے کون واقف نہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء مرید تھے قطب الدین بختیار کا. حضرت بابا مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ یہ مرید تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. وہ مرید تھے جناب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں آج آپ جانتے ہیں راہ ربی کا عالم. آدمی جہاں جاتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں پاتا. کسی ہیر کے پاس جاتا چندین رہنے کے بعد اس کی ساری خوش فہمی دور ہو جاتی. شیخ کی تلاش میں لوگ سرگرم عمل کہ کوئی کامل شیخ مل جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تاکہ وہ اس راہ کو آسان کر کے کسی طریقے سے اس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے دربار میں ہو جائے, وہاں تک رسائی ہو جائے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کسی کو کامل بھی کامل شیخ نہ مل رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے تو داتا گنبج علی حجیری کے کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. اب اس میں دو قول, ان کی کتاب کا مطالعہ کرے. ایک تو یہ کہ وہ کتاب ایک کامل شیخ کی جتنی معلومات اسے فراہم کر دے گی, اور ایک قول نظام الدین اولیاء کا یہ ہے سبحان اللہ فرما کہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے کامل شیخ مل جائے. اب بتائیے اس کتاب نے کتنی شہرت پائی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے. یہاں تک کہ صوفیاء کے نہ ماننے والے صوفیاء سے سخت اختلاف رکھنے والے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا. وہ تھے بڑی معذرت کے ساتھ مودودی صاحب کے سجادہ نشین جا نشین میاں طفیل محمد صاحب. تو انہوں نے خود لکھا میاں طفیل محمد صاحب کہتے ایک وقت میں جیل چلا گیا. جیل میں جانے کے بعد جیل میں لائبریریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی تاکہ لوگ وہاں کتابوں سے دل بہلائیں. میں جب لائبریری دیکھ رہا تھا تو میری نظر کشف المحجوب پر پڑی جو فارسی میں تھی داتا صاحب. میں نے توجہ نہیں دی اس لیے کہ لوگ صوفیاء کو مانتے لوگ سمجھے گی کوئی ایسی ہوں گے حقو کرنے والے گردن ہلانے والے لوگ گیارہویں شریف کی اور کھانا وانا کھایا منہ پہ پاؤ دیا موچھوں کو اور کل دیے کوئی ایسا ہی صوفی ہوگا. مگر میں نے جب کشف المحجوب کا مطالعہ کیا اللہ حیران رہ گیا. اتنی بہترین کتاب اتنی اتنا والی کتاب کہ جو آدمی کی تقدیر مقدر سے بدلتے. میں نے جیل میں طے کیا کہ میں اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کروں گا. چنانچہ جو داتا صاحب کے ماننے والے نہیں اللہ اکبر میاں طفیل صاحب نے داتا صاحب کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا. اور یہاں جماعت اسلامی کے کوئی صاحب بیٹھے ہوں ان سے بڑی ادب سے میری گزارش ہے اس کتاب کو پڑھیں. اس قدر بد دیانتی کی ہے میاں طفیل صاحب نے. کہا میں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا تو اس نے سے ساری غیر ضروری چیزوں کو نکال دیا اور ان کی منشا کے مطابق جو باتیں تھیں پھر ان کا ترجمہ کیا. دنیا کتب میں آپ جانتے ہیں کسی مولف اور مصنف کی کتاب اگر کوئی تبادلہ کر دے یہ بدترین خیانت کہلاتی ہے. اور میاں طفیل محمد صاحب نے اپنی ترجمے میں اس کا مقدمے میں اعتراف کیا کہ بہت ساری چیزیں میں نے کشف المحجوب سے نکال دی اور نکالنے کے بعد بقیہ حصے کا ترجمہ کر کے میں نے اس کو شائع کر دیا. یہ کہ اپنے فرائض سب معترف ہیں کہ داتا گنبج علی حجیری ایک بہت معروف شخصیت ہے اور تصوف میں ایک اثر تھی اور تصوف میں ان کی ایک بہت بڑی حیثیت. اور کشف المحجوب جو ہے وہ پہلی کتاب ہے فارسی میں تصوف کی جو ام الکتاب اس کو کہا جا سکتا ہے. حفیظان گرامی اب آئیے کشف المحجوب کے اندر جو کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت کے لیے ہیں. حضرت داتا صاحب نے علم اور فضل سے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ علم کا پڑھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا بہترین ہے اور بغیر علم کے زندگی کیسی بےکار وغیرہ وغیرہ کر کے سبحان اللہ ایک بزرگ حضرت حاکم رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا. اب میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی کو چونکا دینے والی اور اپنی زندگی کو سنوارنے والی کہ جو داتا صاحب نے علوم اور فنون کے دریا بہا حضرت حاکم رضی اللہ عنہ کا قول دیکھا. میں نے دنیا بھر کے علوم کا مطالعہ کیا توجہ کیجیے کا کر دنیا بھر کے علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے سے پہنچا میں نے چار علوم اپنا لی چار علوم اپنا لیے اور قسم خدا کی سارے علوم کو میں نے اس میں پا لیا. اب سنیے داتا صاحب ہماری اصلاح ہمارے احوال کی اصلاح کے لیے چار ان کے قول نقل کیے کہ میں نے سارے علوم کا منبع اور مرکز ان چار میں پا لیا. اس نے کی پہلی بات تو یہ ہے میں نے سارے علوم سے پڑھ کر یہ طے کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رزق لکھ دیا ہے مجھے ہر حال میں ملے گا. اب میں نے زیادہ رزق حاصل کرنے کی دوڑ کو چھوڑ دیا. کتنی پیاری بات کہی, جو میرا رزق ہے وہ مجھے ملنے والا یقیناً مجھے ملے گا, تو زیادہ پر میں نے بھاگ دوڑ چھوڑ دی. یوں میں معاشی پریشانی سے بچ گیا. پھر میں نے دوسری بات کیا پائی علم میں, میں نے یہ دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے, میرا ایک دوست ہے اور وہ دوست کون ہے, وہ ملک الموت ہے. میں جہاں بھی جاؤں گا اس سے مکر نہیں, وہ میرے پیچھے. میں نے یہ طے کر لیا میں نے اسے دوستی باندھ لی. اب مجھے موت سے بالکل بھی خوف اور بالکل بھی ڈر نہیں ہے. جب چاہے آ جائے میں اس کا استقبال کروں گا. دوسرا نقطہ میں نے علم میں یہ پایا, تیسرا نقطہ میں نے علم میں یہ پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حق مجھ پر ہیں اور سوائے میرے کوئی اسے ادا نہیں کرے گا. اگر آپ پر نماز ہے تو آپ ہی کو پڑھنی ہوگی, اگر روزے ہیں تو آپ ہی کو رکھنے ہوگی, اگر زکات دینی ہے تو آپ ہی کو دینی ہوگی, حج کرنا ہے تو آپ ہی کو کرنا ہوگا. میں نے یہ جان دیا کہ یہ تمام حقوق مجھے ادا کرنے ہیں, اس لیے میں نے تمام حقوق ادا کرنے پر اپنی کمر باندھ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا کرنے پر میں نے اپنی پوری توجہ دی. چوتھا نقطہ میں نے علم کا یہ پایا, میں نے یہ ایمان اور یقین کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اگر میں جھوٹ بولوں تب بھی دیکھ رہا ہے, میں اگر کسی کے ساتھ دبا کروں تب بھی دیکھ رہا ہے, میں کوئی نیکی کروں تب بھی دیکھ رہا, میں کوئی برائی کروں تب بھی دیکھ رہا. اب میں نے کیا کیا کہ یہ طے کر لیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جب رب دیکھ رہا ہے تاکہ قیامت میں کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. تو میں نے تمام دنیا کے علوم میں سے یہ چار باتیں میں نے اخذ کر لی اور اسی کو میں نے اپنے زندگی کا محور اور منبع بنا لیا. اللہ اکبر, ان چار باتوں کو پڑھیے آپ, اس میں آپ ایسی ایسی راہیں پائیں گے کہ ایک ایک کو اگر پہنچے چلے جائیں تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. ایک اور جگہ حضرت دادا بن مشعلی حجری لکھتے ہیں, میں نے فقراء کو دیکھا, بڑے عجیب و غریب معاملات میں نے دیکھے اور دیکھا کہ لوگوں میں اتنا استغنا ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ پر توکل کرے, کسی دنیا دار کسی بادشاہ جاہ و حشمت کو خاطر نہ لا. وہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھ کر ہم کو سمجھاتے ہیں. فرماتے ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ سلامت گئے اور بادشاہ سلامت جانے کے بعد ان فقیر بزرگ سے کہا, حضرت صاحب یہ بادشاہ سلامت آپ کے سامنے موجود ہے, مانگ لو جو مانگنا ہے. کیا مطلب؟ مکان مانگ لو, بلڈنگ مانگ لو, زمین مانگ لو, سونا چاندی دنیا مانگ لو, دنیا بن جائے گی. اس فقیر نے بڑے استغنا کی حالت میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جا, میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا. اوہو, بادشاہ کے تو 14 قبر سر ہوگا, کٹے ہوئے کپڑے, پرانے کپڑے, گوشی کا یہ بھی نہیں کہتا کہ غلام کہتا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا, کیا تو کیا دیتا. دھکار دیا بادشاہ. بادشاہ سمجھنا چاہتا تھا کہ میں تیرے غلاموں کا غلام کب سے بن گیا. کہا خالی فقیر صاحب یہ تو بتاؤ کہ میں تمہارے غلاموں کا غلام کب سے بن گیا. دادا دن بخش لکھتے اس فقیر نے کیا پیارا جواب دیا, فرمایا سن میں نے ہبس لالچ کو اپنا غلام بنا لیا اور ہرس ہبس اور لالچ کا تو غلام ہے, اب بتا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں. بادشاہ کے تو 14 قبر روشن ہو گئے. پھر دادا صاحب آگے چل کے لکھتے ایک راگ مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا. توجہ کیجیے آپ, وہ کیا ہے؟ میں دیکھتا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے راہ میں ستائے گئے مگر کبھی زبان انہوں نے نہیں کھولی کہ رب کے دربار میں کہا مولا اس قوم کو تباہ کر دے. میں نے یحییٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا, میں نے نبی کریم علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا. حضور علیہ السلام والسلام پر پتھر پھینکے گئے, اللہ اکبر, آپ کا بدن جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا. فرشتوں نے آن کر کے حضور آدر کیجیے, ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے. فرمایا میں تو دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں بھیجا گیا, میرا مقصد تو ہے وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین. یہ نہیں ان کا بیٹا ایمان, وہ نہیں ان کا بیٹا ایمان ہے. میں نے بزرگوں کے واقعات سے پڑھا, لوگ انہیں پتھر مارتے, اذیت دیتے مگر وہ برداشت کیے ہوتے تھے. یہ نقطہ میری سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا. اللہ اب دادا صاحب فرماتے میں ایک مجھ پر تصوف کی طریقت کی ایسی الجھن آئی ملک کو سلجھانے کے لیے نکل گیا. بغداد کا سفر کیا, سمرقند کا سفر کیا, کہاں کہاں سے میں نے سفر کیا, بزرگوں کے مزارات پر گیا, وہاں چلنے کی دعائیں کی, مگر وہ الجھن مجھ سے دور نہیں ہو رہی تھی. میں ایک جگہ رات میں کسی خانقاہ رات گزارنے کے لیے چلا گیا. میں جب وہاں گیا تو جاہل فقیروں کا جھرمٹ میں نے پایا. انہوں نے مجھے دیکھ کر کے پہلے ہی سے کہہ دیا, اپنے تمام فقیروں سے لگتا ہے کہ یہ آدمی ہم میں سے نہیں, یہ کوئی اور جماعت کا آدمی معلوم ہوتا ہے, ہم میں سے نہیں ہے. میں نے جب ان کی آواز سنی تو انہوں نے مجھ پر یہ فن کیا کہ میں ان جیسا نہیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی مولا میں ان جیسا نہیں ہوں. میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کسی نے خربوزے توحفے میں بھیجے ان صوفیاء. انہوں نے کیا کیا, خربوزے کھاتے گئے, چھلکے داتا صاحب کو مارتے. خربوزے کھاتے گئے اور چھلکے داتا صاحب کو مارتے. اب یہ بیٹھے وہ چھلکے کھا رہے اور دل ہی دل میں خود پرماتے میں کہنے لگا, مولا اگر ان بندوں کا لباس تیرے دوستوں کا تھا نہ ہوتا میں انہیں ضرور مزہ چکھا تھا, یعنی انہیں پیٹتا انہیں مار, مگر میں برداشت کر کے بیٹھا رہا, صبر کیے رہا. کہا جب میں نے ان کی تمام سوگت پریشانی سے برداشت کیا اسی رات مجھ پر وہ راز منکشف ہو گیا جس کے تلاش میں میں سرگرم عمل تھا. یہ راز مجھ پر کھلنے پر پتا لگا کہ انبیاء مصیبتوں پر صبر کیوں کرتے ہیں, صحابہ کرام مصیبتوں پر صبر کیوں کرتے تھے, اولیاء اور مشائخ مصیبتوں پر صبر کیوں کرتے, اس لیے کرتے تھے کہ ان مصیبتوں پر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے راز ان پر منکشی فرما دیتا تھا. یہ نقطہ میری سمجھ میں آیا. غرض یہ کہ آپ کا وہ دربار بڑے بڑے صوفیاء حضرت خواجہ کریم نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر آئے. 40 دن چلا کرنے کے بعد جب داتا صاحب نے انہیں نوازا, ارے اور آدمی ایرے ایرے کا تذکرہ نہیں, سرکار ہند خواجہ کریم نواز جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے. جو داتا صاحب نے دیا میں کیا بتاؤں کیا دیا, جو انہوں نے دیا میں کیا بتاؤں کیا لیا. لیکن یہ بات ان کی مشہور ہو گئی کہ صبح جب اٹھے یہ مترا سارے دنیا کے اہل سنت کے زبان پر آ گیا, گن بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناز پارا ہیرے سامی سامی لارا رہنما. کہتے آج تو داتا صاحب نے اتنا دیا کہ خزانہ اٹھا کر کے دے دیا. اللہ اللہ گن بخش فیض عالم مظہر نور خدا, سارے عالم کو فیض پہنچانے والے کیوں نہ ہو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مظہر ہے حضرت داتا گنبر علی عجل ناف سارا پیر سامل. جتنے ناقص لوگ ہیں ان کے لیے پیر سامل ہے. اگر کامل یہ سمجھے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں, یہ خام خیالی ہے. کامل لالا رہنما ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملوں کو بھی رہنما ہے. آج سید علی حجیری کو داتا گنبش علی حجیری کے نام سے لقب سے جو یاد کیا جاتا, یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی عطیہ ہے. رب کریم اپنی ہزاروں لاکھوں رحمتیں حضرت داتا گنبش علی حجیری کے مزار پر انوار پر فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.